ja, visst är det skönt att sitta hemma i din vrå. Inget finns i världen mer än just vi två. Och jag spelar på gitarren då och då. Och bordet dignar av en massa gott. Men du, jag längtar inte efter kärlekslåtar. Längtar inte efter fin choklad. Längtar inte efter lakrissbåtar. Jag drömmer om något annat, gissa vad. Jag drömmer om något annat, gissa vad. Inte alls kaffedrickning, inte alls. Slopa det, inte alls. Kvällens vickning, jag drömmer om något annat, ja du vet. Ja, jag drömmer om något annat, ja du vet. Brasan i din öppna spis. Ja visst är det underbart på sätt och vis. Här finns faktiskt allt som man kan önska sig. Men det jag drömmer om, det händer ej. För du, jag längtar inte efter kakor bara. Längtar inte efter flera skämt. Längtar inte efter visor rara. Jag drömmer om något annat jämt, jämt, jämt. Jag drömmer om något annat jämt, jämt, jämt. Inte alls TV-tittning, inte alls. Slopa det, inte alls. Soffersittning, jag drömmer om något annat, ja du vet. Ja, jag drömmer om något annat, ja du vet. Ja, jag drömmer om något annat, ja du vet.